عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. سورة الصاد کی مسئلہ ذکر کی دلہ ابتلاء المصطفین ابتلاء المستجیبین دا اللہ رب العزت نیکانو بندگانو باندے امتحانات راغلیو او غی اللہ رب العزت تا محتاجو اللہ رب العزت تا محتاجو نو آغی شریکان کی دل نشی چا آغی دی دا اللہ سر شریکان شی او یاد آغی شفی غالب شی. سورت دری حصیو دری بابونو اولنی باب کی زورنی وی پینکار دا مقاصدو دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام امتحانو چپا غیر دا سدا سی اعتراضو نکڑیو مقابلی ورسر اکڑیوی اولا سم آیاتنا دویم بابو فاغی کی ابتلاعات ذکر کے دل امتحانونا دا نیکان و بندگانو داود علیہ الصلوۃ والسلام امتحان ذکر شو داود علیہ السلام امتحان آغا ذکر شو لویا حستیوا با حمتا باغوم امتحان او سخت راغلیوا اللہ رب العزت تا محتاجو اللہ رب العزت تا محتاجو اوز دی زینا تذکرہ دا سلیمان علیہ السلام کی سلیمان علیہ السلام تذکرہ دا اول دا سلیمان علیہ السلام شان ذکر کئی چلو یا حستیوا یا امتحان دا سلیمان ولقد فتننا سلیمان پاغبانیم ازمیختون راغلیو ولقد فتننا سلیمان جلو یا حستیوا خو امتحانات پر آغلیو دا اللہ بندہ دے او شفیع غالب ندے. ووہبنا لداود سلیمان او ورمکو داود علیہ السلام تا سلیمان نعم العبدو سخیستا بندو نیک بندو نعم العبدو سخیستا بندو نعم العبد وی سارا دینا چه اللہ و لبی بادشاہی ور کڑی و و بادشاہی کے عبدو یعنی بادشاہی دا اللہ پس حکم چلاولا دا بادشاہی دا وجن بکی دا صفن نور آغلی چه دا غی دا وجن خلق غلامان کول نبادشاو خو عبدو نابدیت نواتل نو نعمل عبدو سخست بندو انہو اواب یقیناً دے اور آگر زیدن کے اللہ تا ہر معاملہ کی با اللہ تر آگر زیدو داغا جی کمدن یو کمال ذکر گئی چیزا اللہ رب العزت دا الله رب العزت د دین د وجه نه تسارو خدمت کو نو د عبدیتون نور سوای چې دا الله رب العزت د دین د وجه نه دا سونو خدمت کړو دا سونو پړډای مالش کړی وي سټونه ول مالش کړیو د دې د وجه نه چې دا اعلی د جهاد دا او پدې دا الله دې دین خدمت کیږي نو دا د سليمان عبدیتو سومره زبانداو دا الله دې دین د وجه نه سارو سره محبت کو زناور سره او داغه مالش کو پاو کې چې پېښ کړي شودتا د ماځګر په ټیم کې اعلی کرا سنا صافن آغاز ته وای چې سمولینا او په ولاړ باندې آرام کوي سملاستل پاس کې عیب دې کارا سره هغه په ولاړ ود کیږي دریخ په پاغه ولاړ یو وخت په دمه کی هغه سسته کی یو وخت په دې آرام ور کی بیا بل خپل کم دنو سسته کی او پدریو باندې ودریږي نو هغه یې خپل آرام ور کی نو دریخ په یک لګی کړي او یو وخت په پاغه باندې آرام کی خو په ولاړ ود کیږي رضا صافین وی او جیات کاراز جودت کروالی تویلے کی گی نئے دور رضا علیہ بلاشی پاو کے چھ پیشکڑے چھدتا دمازی گر پا وقی آلاو کرا سنا فقالا ندوویل انی احبابت حب الخیر یقینا مامین اکڑا انی احببت حب الخیر یقینا او مکڑا مینا دا مال سرا یعنی دا اصونا چیدی نو دا مال لے ما اکڑا مینا دا مال سرا آن ذکر ربی دا وجه دا یاد اولو دا رب زمانا یعنی دا نگی نیچ دا پا اصونو ما ینیم خوب دے اصونو زمارا بیا دیگی آن اجلیا دے تاکہ سورة البقرہ آن اجلیہ رازی پشان نمین باننے تاکہ سورة البقرہ آیت نمبر 36 پک درشم فاز اللہم الشیطان وانہا فاخرجہما مما کانا فیہی او خوایا ول دی دواړو لره شیطان ان ها د وجد دیونه نا ان ها به سبب شجره راوی اصل دا دواړه دا وسنا چوب دی کې ران دلته سببیه دی فاز الله ما شیطان ان ها دارنګه سورته توبه آیت نمبر 113 یو سل دیار لسم وما كان استغفار ابراهيم 114 دے وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعظه وعدها اياه او نواب خند ابراهيم لپاره د بابا خپل الا موعظه مگر د وجه دی وی وادینا الا عن موعظه مگر د وجه د واده نه چې کړه ودا واده ابراهيم دی بابا سره نوعن اجلیه ده دارنګه سورته هود سورته هود آیت نمبر 54 سلور پندوستن نا تری پندوستن قالو یا هودو ما جیتنا ببینتن وما نحنو بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحنو لك بمؤمنين دیو تای وحودا ما جئتنا ببینتن نظر آولتا منتس دلیل او نیو منگا پری خودون کی دخپل اخدایانو عن قولك بسبب قولك دواجد ویناستانا استاد وینا د وجه مونږه د کمدنو خپل خدایان به شپې خودلې قران مجید کې ورته نور مرشد د غشان دي جان باج لري راغلې وي ان یا وقت حب الخير یقینا ما وکړه لرا مین د مال سره د وجه د یاد اول د رب زمانه چې بده اسونو باندې زماره بیا دیږي او پدې باندې زجه کمدنو د دین خدمت کوما لکه یو سړی موټر سایکل غواړي ټیرونه ولا صفا کوي په بدې باندې زدا الله کتاب درس لزم دا زما چې کمدنو سورلي دا دې په الله دی کتاب درس لزم مقدر کوي احترام کوي او یا رب چې کمدنو د دین خدمت کوما حتا تر دې پورې توارت بل حجاب یعنی ظاهر کې دا پیغمبر یو اشکال راتو چې پیغمبر دا سونو تماشې ته ولاړ دی نوکران سونز غلی او پیغمبر تماشې ته څه دی ولاړ دی سلیمان علیه السلام دا غي شوبي جواب وکړو چې زه د جهاد په نیت ولاړ یم او زه چې کمزور د جهادي سامان تماشه کوم دردی پوری و تولارو حتا توارت بالحجاب دردی چی پڑ شدا سنا پا پڑده که ما خامی را خڑ را خورشوا او دی سنو گردون اوچت کل دونی اوچت اکڑی او سنا پا که پڑ شو حتا توارت دردی چی پڑ شدا سنا بالحجاب پا پڑدو که سلیمان علیہ السلام اڈر جاری کوئی بس تیرہ اولی ردوها علیا واپس کړي اسونو لره ما تا ټول اسونو را واپس کړي فاطمه فقام سم بسوق ولا ناق شروع شو سليمان عليه السلام په مغولو د پاندو د سټونو سليمان عليه السلام اولو قتل نو خوشاله شو بیا چې اسونو را واپس شو او د اسونو سنکېدل او خپل دې نه باید سليمان عليه السلام په خپل شروع شو نو پانډای والا مغل او سټونه والا مغل دای مینوا د جهادي سامان سره دا چې کمندنو د الله رب العزت یو عجز بندو سليمان سره د نه امتحانات راغلو راغې سټونه والا مغل په دې زمیدار او ټنګي والا پوي چې اوس ټاګي ډیری نه چې کلا اس په د ټنګې نه پرانې دي مالکو باغې غستاز و غیره سان پراتوی تړلې شوی په چا ته نه لور کی دا اس چې رضان وبرې داسه ستوبانی وبا شو رضان داسه وبرې دا مالک چې کپڑا راوالی نو په دې باندې را سوی دا خپلو په ځای باندې چې په کم ځای غستاز و غیره پراتی په هغه ځای باندې ولوي پدې سټ لراشي پدې سټو ما سوزونه پراتی پدې اس وترو موږ دغه سټ کته کیږي چې کله غوړې دارت نه پران دي زمیدار نو پدې ځای پدې سټ باندې د غوي چک پروتي چکه پروتي او ثاني په خېټه باندې تړلې شوې او ډیر وخت دا تړلې شوې هغه لک سوې کی په چې څنګه دا زمیدار پران دي نو ډایرکټ چې کمندونو ولا دا خوب مخی راسه تاسو ټول مخی نو چې مخی ولا دا غوي چې دې نو څټ دې مخی لګوړي دا څو ته خوشاله او د دې زمیدار په دې لاسو هغه د مکیږي په داسه شواله کده چاپی شي په کپړه وای او برابرې کی سليمان عليه صلوات و سلام په خپل لاسو په هغه باندې په څټ ولا کپړه واهلا او لا پانډوی والا کپڑا واهلا اسونه خوشاله شو دای دا اسونه خدمتو کو دای عبدیتو دا د سلیمان شانو د دې نه څه جوړ کو د دې نه دا جوړ کړل وې سلیمان علی السلام مازیګری کې تماشې ته ولاړو دا سونو تماشې ته نو مونسته نه قضا شو مونسته نه شو قضا شو الله ته سوال کو چینی احببت حب الخیر عن ذکر ربی ما دا مال سره مینه وکړه او واوړې دم د ذکر در خپل نه هان اعراضیه ده واوړې دم چې کمندونو د ذکر دم رخپل نه مزرا نه پات شو حتی تر دې پورې توارت به دور تماشا مې وکړه دور مینه مې وکړه چې حتی توارت تر دې چې نور ډوب شو بل حجاب پړدو کې نور ډوب شو نو الله ته سوال کو ردوها علیا دا نور ما ترا واپس کئیو چه زمون زکما نور ور ترا واپس شو نور انوار استازوی پی نور ادریدل چه کمدنو ممکن نی کمال سلیمان و هازا بی نفس القرآن وی نبلیشی پی لکا سلیمان علیہ السلام لہ ادریدلو مسئلہ زان لنا ادریدل ناممکن نی دی یوشا علیہ السلام اگر روایت صحیح دی خلکا دا چه کمدنو ملاجی ون چوی نی دی او بیا ویلی دی وحاذا بنفس القرآن و دای اوچت غټ مضبوط گاڑر تو چا اگاڑا ما کڑی دلگا وحاذا بنفس القرآن دا با قرآن کی کم جائی دی دا با کی کم جائی دی و دا چه کم دینو بیاوی سلیمان علیہ السلام چراولی از سنا چرالو و تو رہ راواغستا با دا چای پانڈای ووالی و دا چای سو ووالی سرطون ووالی چی ردی دا وجه نظمان دا مازیگر مست شویده پاتی شویده نظمان دا مازیگر مست پاتی شویده وال سرطون ووالی ووال پانڈای ووالی فاتوه پی قامات فان بی سوقی والانا یاو خبر من کو پا سلیمان علیہ السلام دا مازیگر مست پار ازو اول دا دی تحقیقو نیلوی صاحب رحمه اللہ تعالی دا غیو رساله دا عصمت انبیاء پر شبهات اور اس کے جوابات دیر قیمتی رساله دا عصمت انبیاء پر شبهات اور اس کے جوابات دا قرآنی شبهات چې کوم دي دا ډیر مزیدار حل کړی دي ډیر خولي طریقې سره دا امام رازی می اور رساله دا عصمت الانبیاء عصمت الانبیاء زمونږه محترم ارشاد مفتی صاحب هغه په څنګهونو تحقیق کړی دی او شاید کړی دی د بیروت نه داغه په تحقیق شای شوی د مزیدار د مخ کې په یو کوډی کې د زلوبو په کاغذ چاپ شوی و ډاکټر سراج الاسلام حدیث سے مدظ الہرالی د نیلوی سے د رساله چې دا هغه محقق کړی دا سره د لږ زیادت نه انبیاء کرام پر اعتراضات اور اس کے جوابات یو داغه دا صحابہ کرام پر اعتراضات کا تحقیقی جائزہ مخدا دوڑ رسال کتابوں نے یوزائی چھاپو بے تحقیقوں کو پی صحابہ کرام ادھے جدا کرا او انبیاء کرام ادھے جدا کرا خدا آغی پخپلا ویلو ویدہ ما دے نیلوی سے ابراہیم اللہ آغا رسالہ بنیاد کرے دا نیما آغا دا کہ نیلوی سے بغاؤں پدې رسایلو کې تاسو سره چې کور پرتی دی نو پای کې ملاوي ما خو د تویلو چې پیرس ګوري نو بیا کتاب برخې جوړوي چې دورا د پته دې کې څه څه دی لکه سبا ضرورت شي چې دورا د پته دې لکه دا هغه کې هغه ذکر کړی دی چې د منځونو د فرضیت ترتیب هغه دا چې صلات الفجر صلاها ابونا صلاة الظهر صلاها خليل صلاة العصر يونس ثم عيسى على وقت الغروب له دليل وصلى سيد الرسل العشاء به خصا وذا قول جميل وصلاة الفجر صلىها أبونا تسار مز آدم علیہ السلام بعد فرض وصلاة الظهر صلىها خليل آدم اسفخین مز فی ابراہیم علیہ السلام فرض صلاة العصر یونس ثم عیسیٰ نمازگر مز یونس علیہ السلام کرو آسم عیسیٰ حلا وقت الغروب له دلیل عیسیٰ علیہ السلام آغا مز کرو چنوار پی ڈوبی گی او غنوار ڈوبی دلی دلیلی ازم آخام منز کرو وَصَلَّى سَيِّدُ الرُّسُلِ الْعِشَاءُ نبی علیہ السلام نماسوطن مز و سرکو بِهِ خُصَّى وَذَا قَوْلٌ جَمِيلُ داد نبی علیہ السلام خصوصیت او دا خل خبر نبی یونس علیہ السلام تا مازیگر مز سلیمان علیہ السلام معنی فرضو کنو اول خبر دادا دوی مدادا چه حتا توارت دلتا تو زمیر نور تراجی کئے آنور مخ کے پا کلام کے صراحتن ذکر ندے دادا بالعشی نراو باسی ودا تکلف تے اصنو تے اولی نراجی کئے درہم رود دوها دا خطاب چاہتا دے ردو جمع دا او امر دیگا امر ویلت خیر او جمع دا او امر حاضر دے دا مخاطب سیغا دا اللہ رب العزتا دا مخاطب جمع چتا استعمال شوی دا تحقیق پا پتا لازمی وی متکلم جمع اللہ زانت استعمال کردی دا منګا پښتو کې لکه زمونږ د رښتکا علاقه ادبدارې بارانه ضروري نه ده دا لري علاقه خپل خبره چې زمونږ په علاقه کې مشر خلق تاسو وي چې توته وي نو ډېر بد په خري خلک په زونو بار علاقه کې یا جنوبي اصلاحو کې دې کې کته وي نو ایسو کې بد نه غړي دا ډو څه خبره نه کله کله زمونږ دی علاقو خلق بر لاړ شي یا چې کمدنو جنوبی اضلاع تلاړ شي هلته کې مشر عالم ته وي وي تا ته ما ووي خو تا داسې چکل چکړنو دلته په دو دا خولی را شي چې دا تی س کوي تاسې مشر ته د تته کوي لکه نو دا د هرې علاقې خپله خبرې نو زمونږ د علاقه کې مشر ته تاسو وي نو الله رب العزت ته چې ته په عربی کې تاسو استعمال شوی دی دا ثبوت پتہ ورکای بلکې تحقیقی قول دا دی چې دا استعمال جائز نه دی چې د خطاب صیغه الله ته استعمالول د جمع دا نه دی جائز متکلم الله ځان له استعمال کړی دا هم په عربی کې هم په سکی عربی کې بلې جمع ته چې ترجمه کوي نو ده جمع ترجمه جائز دا خو اولا نه کستاسو فکری نو زه ده جمع صیغه چې متکلمی نو زه معنی ده مفرد کوما معنی زه ده مفرد کوما وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ فَأَغْوَا كَ جَوَامِ غَسْتَسْتَاسُ نَوَانَا زه ده جمع معنی نو کوم زکا بل جبا کی دی که وهم ده تعدد دی پاربای کی نشتا پارابای کی نشتا زمون کابرگرام شیست رحمه اللہ و ده مفرد معنی کولا زمون خلپ آغی اوڑی ده دیده کتا ده جمع که کوا نکا جواز بیئی اولا نده اولا نده ناو پارابای کی ده متکلم سیغا اللہ زانت استعمال کرده ده جمع پارابای کی او پر طول قرآن مجید کی ده خطاب سیغا اللہ تعالی استعمال شوی ده جمع دا ردو دا جمع چه دا ندام قابل غور دا کدا توای فرشتو توای چه فرشتو توای چه دا انور راو گرداو تا بیاوای چه پیغمبر دا خبر کولشی چه فرشتو توای چه دا انور ما تا راو گرداو ویگی کنا او بیاوام دا زمیر نور تا راجع کرے تو بل تکلف تے بلا مسا پماند زب ہی دابم ثابت ہے شورو سو چلال اولی چھ کٹکاولی ہے پانڈے او سٹونا نو دابم ثابت ہے روری چھ مسا پماند چارا جی زب ہی کدا مسا پماند زب اکڑا فی انشاءاللہ بے مودس پا پاکی نشی کے خیری پاولی نکی بشید شوئے وامساو برؤوسکم ننے وامساو برؤوسکم بس سر دزان نکٹ کا خبر ختم بس بل او دستا بلی خدای نا پاتے گئی که خیری زان لما صد مگلو بمانا لی او جو سلیمان علیہ السلام لارن حل تیدا لالولو بمانا لی بلا شئی وی گئی کنا علاوالا دعوائیو چه کسارت دینا چې زمون داله کا په دې ځای کې شبهات غونډې خو کچه ته مرفوع روایت راشي نو موږ بدیل تعویلات وکنا هیڅ خبر نه وای کوم مرفوع تعویلا روایت صحیح راغې د نبی علیہ الصلات والسلام نه دې ټول له موږ سره پراتی جوړ کړه هیڅ خبر نه خو چې د حدیث په من خلاف نه کو حدیث نشته مرفوع سندن روایت نشته کله صحابونه سنه کلی هغه اسرائیلیات کی د کابل احبار پر روایت چاغی دا ویلی چې دی روایت دی آیات بارکه او دارنګ چې کم دنو بنی اسرائیل دا یو بلام غراولې ده نو خلکو دا غینه سره جوړ کو تفسیر جوړ کو دا غی مطلب دا چې بنی اسرائیل پایا داسې چې کم دنو د انبیایو بارکه داسې مسویلی دي و خلق راغی نو پیٹے کو و ایدا تفسیر دے دے آیات آنے چے کمدنو مازگر موسیٰ نہ جوڑ کر دے ذکر ربینا داور پسی ٹولا قیسہ برابر کرا او ایچے اسانو لے خبیو والے ستونے تے کٹ کرلو اللہ والا بیا چے کمدنو یہ ہوا تھا بیکنا موسیٰ نہ ام پاتشو اسونے ام حلال کرل ٹولو او بیا والا اللہ انام ام ورکو اللہ والا انام ورکو اس تلک سوچو گا چی او پینزه وقتا مسلمانی پن وقتا کرا لکه زان چی والا طالب جانی او دا کرکت گرم میکتا دی اولادی لکا دا سی خیری ور شروعی کنا چی بلکل لکا دا جیت او دا هر مسئله را بلکل گرم مسئله را رو حق مبتی دا سی چی کندون چی میک نپریدی او تک و تا سده ولار دی او دی چی کندون پن وقتا منزگزاری د دې ادنا مسلمان نه به مصطفی شي د دنه مصطفی نشي نو د سليمان عليه السلام نه مصطفی کیږي دا غره مصطفی کیږي دا د کم دنو یو خبره ده اس خلکو کتابونو کې څه کړی ده لیکل دي بعد د زمي شپې بلا کې سی وی یو پکې ده یو پکې ده صحیح سند سره د کم دنو نه ثابته دا ترجمه دا ما چه کم اوکڑا دا دا ابو طلحنه ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرده دا آمون چه دار سرزانه نده دانه چه بسته سوائی چه کتاب کی راغلی دی او ملک سیب کون نئی مار نئی ملک سیب دروغ نوائی ملک سیب دروغ نوائی آس پختون دا چه کمدنو خطو لگو ورطاوی وی خضا دی کونده شوی داراشو آغا غطوی اچه چا سره نو کرو وی زمان خضر کنده شوی دا او زکور تا زم پو چوتای بانده آغا سڑی وطوی ای خیر ده چوتی با دل ازا دغشان در کما دا خبر اپا که مکوا چه ستا خضر سا شوی دا خضر خو بدل کندی گی چه تمبر شنو تو خسی جوانده نو خضر سنگ کنده شوا آغا غطوی نا دا خبر ملک سے ما تا پا خط کلی کلی دا او ملک صاحب کون نئی مارنے ملک سے دروغ نو یا ملک سے درون تک اس دعوی چھ چاپ کتاب کے درون نہیں اگستا اخپل اخو خدا خنور خبر دغوا چھ مادا توکڑا ردو آلیا داد سلیمان علیہ السلام جہادی اشیاؤ سر امین ہوا جہادی اشیاؤ سر سوا او دا عبدیت تفصیل ہو سو سرد دینا چھ دم را حسلوی حسلیوا خوالقت فتننا سلیمان اسے ازمیخ را گئی یقیناً ازمیخ میں کڑو پہ سلیمان والقائنا علا کرسی اوامی چھو پہ تخت دبانی و جوسا بیاراو گردیت اللہ تا دا امتحان سو یو امام راضی ہوئی بیمار شو دیر زیادو دا سی بیمار شو چھ سم بیستا شو تابوی چھ تشو جوسا دا سم اناب سم رجع الى صحتی ہی بیا اللہ خوکو بیا اللہ سکو دا لن نخلا سکڑی دا امام راضی دو امہ دے کمدنو دادا چې زبان مبارک باندې ان شاء الله رانل سليمان عليه السلام چې اسونه وغلاول واسه دړه کې شوق پیدا شو چې دې اسونه له زما خپل ځمني کړه او یو یو نه ټپې پوج کې زما خپل یې ډېره مزه کړی چې بچی میم ځانګي او مال میو می لګا نو ویل چې زما ته کمندونو د بیبيانو سره جما کاوما او هغه نه مال الله یو یو بچی را کوي او اگر طول به مجاہدینی پا زبان مبارک انشاءاللہ رانلل پا زبان مبارک انشاءاللہ رانلل نو داغی بی بیانو که دی یوی ام بچه اونشو او دی یوی اوش آم نمگڑه گونتا که اگر ام نمگڑه و جسدن نمورات اگر نمگڑه بچه دی و سلیمان اللہ تراو گردید چه مار انشاءاللہ ایرشیو پیسا شیخ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائل دا حدیث پخپل دے صحیح دے خود دے آیات تفسیر نہ دے پخپل دے دا حدیث صدے صحیح دے بچے و خبر دا او پا حدیثو کے حل کہے زان اللہ خلقہ دا غا جے کمدنو دے آیات تفسیر نہ دے ہوئے درہمہ جے کمدنو دا دا درہمہ چھے دے سلیمان علیہ السلام والسلام یو زیو او اغنا اهلو اغد یو علاقی چه کمدنو والیو او گورنرو ناغلک بغاوتو کو یا بل یو گورنری ہو ده یو علاقی ناغ بغاوتو کو چه داغنم تیتاووسو یا بل جرنیلو بغاوتو کو سلیمان علیہ السلام پی چڑائی کولو ارادہ اکڑا اگر آو گردی توبہ وی استلوی بس مانا غلطی شوی ہے اگر نا فرمانا نا تعبیر پا جسدن باندے کڑے دے چابی آر آگے نا دائیو حکومتی امتحانو حکومتی امتحانو سلورم ادادا چدا پا دی اجمال پر خودل اولادی ابهم ما ابهمه الله بس یو امتحانو سلیمان علیہ السلام راغی منګه منو اغا الله رب العزت نه دواګانې غختلې وي الله رب العزت وداغه مشکل آسان نو ابتلو بالمصائب او هر پیغمبر الله رب العزت ته رجوع کړی دا سلیمان الله ته رجوع کړو نو په دې بام باندې پر خودل دا شان دي پر خودل اولاد دي د دین سره جوړ کړو په سليمان عليه السلام حکومت په ګوتمه چلیدو هغه سره یو ګوتو او په هغه باندې څه کېدو چلیدو یو ورځ لامل ګوتمه استي وا او ته نه پاتې شو پیره راغی هغه واښولا چاغه څنګه واښولا په دغه باندې شکل لچا راغی ته پی د سليمان راغی هغه پیره د چا په شان شو سليمان په شان شو او په تخت پکې ناشته او دا سخت سخت ډرونه مې کولو او نعوذ بالله د بیبیانو سره به ملاوي دو او دا بیبیانو بیا دا وی چې دا څنګه چلے دا څنګه سليمان نه لا يدعو طاهرا ولا حائضا دیو په ګړو دا فرق نه کوي چې دا طاهر ده که حائض ده ودا دې لاس کوي بیا د کمنو سلیمان بگر دیدو پا شاڑو باندی چا پی جندنا کلیو پلا کلا پل پلا بگر دیدو دا پیره یوزل تلیو دا دریاب پا غالا سر دا فوج نا ناساپای که دادن چه کمنو نا گتمس شوا ارتاو شوا گتمس شوا ارتاو شوا چه سنگ ارتاو شوا آنو بس دا دن خوادغه شو دی بیا پیره شروع شو او آغا گتمه یو مئیو خوڑا مئیو علا لگیاو جالی اچو سلیمان علیہ السلام آغا سرنو کرو او جالی چوا چو آغا سلیمان علیہ السلام میان را دی پلا کولو اچی مئی سنگ اوسی رو پاگی که تکمدن سر آوه تا گتمه را آوه تا سلیمان علیہ السلام دی سنگ واچو آلا آغا سڑیو تا سلوٹو کو وی تو خو سلیمان نی سلیمانی وی آغا ارتیاز سلیمانی بیا خپل بادشاہ اله لاړو دا خو مالګه لند لند ویلا دې کسانې جړاګانې دي توبه خدای دا چې وای دا بیا ډېری جړاګانې دي دې کې بل خپل ځان طرز لګای کنا اوراغه ولتا او داسې کیسه په کې بیا کای لګا بیا ته خزم جاړي وی وای خدای پاک او خدای دې پیره غر کې غتوم بیا خيري په کې شروع کې خزم کارا خدای دې جمع دې شپې کې صدا غپن و شپن لاس له دا په پیغمبر صریح تهمت ته دا ډیر د جرأت خبره چې څوک دا خبره کوي دا یو مضبوط ګارډر دی ها پالاکات پتنا سليمان او یقینا ازمیف میکړو په سليمان عوام چې پتاخ د باندې یو جوسا بیا راو ګرځید الله تعالی قال سليمان عليه السلام ويل و ربي و ربامي اغفر لي ما کمال را دا چې شان خپل مافي تول یو شانتی نی ار سرگیر شاگول نی سلیمان نسو گناه نده شوه خو پیغمبر شوه ما ماب کنه درجه را لنوری بچتی که وحب لی ملکا اوراک مال را داست بادشایی چینی ولایق اچال را من بعدی زمان علاوه یعنی دا به زمان موجزوی پس زمان پا دور که بل چاہتا مناسب نوی دکا مطلب ده دانه چه سلیمان علیه السلام شمتیا کی سلیمان علیه السلام شمتیا کی او وی چه بل چال خدای مور که و مال عراقی نظر سلیمان علیه السلام معجزه و ناغه وی یا اللہ چه زمان معجزه دا نما پوری خاص که زمان پا دور که بل چال مور که صوفیه کرام چی بخل کی ناغی پار دائی که چه کمدنو خپلا خبر را ناغی موانه رومی وی پیردی مطلب داره چه بادشاہی و لوی امتحان دی اللہ پا ما دی راوستو خوبیه پا بل دا سی پیغمبر منا والی داو گران کار دی بس بادشاہی دی و سر بل سوک چلی دا گران کار دی پا ما دی اللہ راوستا خوب بل پیغمبر دا سی منا والی خدایا کمونه رومی وی نکته لا ينبغي می خواه بجام سر من بعدی زی بخل اومدان نکته ده لا ينبغي اغیب آنزان پویا که سر من بعدی زی بخل اومدان دا من بعدی ده که چه کندون داد آغا بخل مگر دوا بلکه اندر ملک دیدو ست خطر بلکه اندر ملک دیدو ست خطر مو با مو جهاب و دو بیمسر اغا با بادشاہی که خطری لیدلی وی قدم پا قدم پا بادشاہی که سخت خطرات تی سخت خطرات تی مجدد تا اکبر بادشاہ اصلاح کولا اکبر بادشاہ زین ترالل چگینی دا مجدد دا بادشاہی شوقی دے او دا اہدی شوقی دے دیسه که زمان خلاف کی جیل تای کو گورنری ورپسیولی گو دا فوج افسر جرنیل ورپس اولیگو او ارسارا چه کمدنو گورنر آغا ام لارو جاسوسای دا پار اگر چه گورنر دا مجدد موریدو خواغت ایوی چه تب مال ٹک ٹکل لاری چه دا بادشاہ دا مجدد دی جرنیل تا سجواب کئی سجوابو تا کئی جرنیل راگی و تاوی حضرت الله در لوی شاگردان در کړی دی ماشاءالله لوی شاگردان او ما سره فوج دی که خوخه اینو زه د فوج کمانم عوام اکثر تاثر دي بغاوت پوکو او بادشاہ نه ود حکومت والو تبع امیر شي او چې په ستري کې خو خین حکومت پوه چلای تفصیلی خبره وکړه ما خو حاصل وی غره چې لکه څنګه جرنل سره مناسبي کمی طریقې سره هغه ته خبر وکړه مجدد و توی زو خود شپې بادشاہ نه دواګان کوم چې زمونږ نه لوی بوجو چت کړی دی بادشاہ باندې موږ چرته پوېږو موږ خو به یو ورځ کې د عمل قرآن کړی موږ به بادشاہ پوېږو صرف په دې پوېږو چې دا یو کار د بادشاہ غلط دی د شریعت خلاف دی دا دې نه کوي نور د بادشاہ موږ د نوکرانی زمونږ عوام به د نوکری کوي چرېم نه زه بادشاہی چلولې شم موږ خو یو مدرسه نه شو چلولې سالم ملک به موږ څنګه چلو هغه ورته ډېر واړو راواړو مجدد ته خپله خبرو کړی دو ټوک زما دغه خبرو زما دا خبره ده زه حکومت نشم چلولی حکومت موږ چرته چلولی شو چې لاړ هغه بادشاہ ته وي بادشاہ سړی خدا سي گورنر پټ راغې او مجدد ته وي مبارک شه چې داسې جواب دی وکړه الله به خیر کړي الله بخیر کی بادشاہ توی مجدد پخپل اصلاح کی تھا آزادی بس پخپل اصلاح کوا منل او نہ منل ز مخپل کار دے جیل نه رہا چ دے سے کمر دے بادشاہ ہو گئے نہ دے او دے حکومت بغاوت نہ کی اولے زمون گے اصلاح کی کم قبلو قبول بکو کنا قبلو نہ بکبلو لے تل العلماء اتحامکو دا دے لے تل العلماء اتحامکو مونگ حکومت وائنشو چلاولے البتہ چی کم خبر دے شریعت خلاف کوئینو نا غواری اچدا چی کم دن دے شریعت خلاف تا نور تا تا ستا کرسائی مبارک ستا تا چی کم دن ستا احدا مبارک ستا احدا مبارک لا ينبغی لأحد من بعدی انکا انتا الوحاب یقینا انتی اللہ ورکو ان کے اللہ والا دعا قبول اکڑا پتابی مکڑا تدا پارا سیلائیں چچاله دبا تجربه امره چاله دبا په حکم د دبا نه روخان په نرمه سره چرته بچ دې رسید او تبا او تابې وکول ولا شیطانان کلا بنائن هر یو انجینیر او غپمار چې په اوچا بیا باندې کولی عجیب عجیب هنرمند ولا الله تابې کړل کلا بنائن وغواس تل الله حکومت چلو طالبوم شیاطین تابع کی تا یورپ شیطانان ندی طالب اسی کی تابع کی آبادای بطال کئی غپی بطال ہوئی پس مندر کی ہر تا بطال کئی کل بنائن آریو انجنیر آبادے کو ان کے وغوات او غپو ان کے او نور تڑلشیوی پزندیرانو کے تڑلشیوی پزندیرانو کے چاگین دا بغاوت خطاروا چدا جنات پروانیو کی دا در ورکړه زمان بغیر حساب پریمانه فنن او امسک دا په میانس کې راوړی دا فنن احسان کوای یا چې چاله ورکه ورکو او چې نور کې مور کو اختیارات ستوي او یقینا د دې لپاره زما سره خامخار درجه او خسته زایدو واپس آی واذکر عبدنا درې مې ابتلا د ایوب علی السلام وګوره عبد دې ایوب علیہ السلام آباد دے واسکر عبدنا ایوب یاد کا بندم ایوب اذنا دا ربہو منگا دی کی کستاس و خیالی ندی آیا سنو کی دا عقیدی مسئلہ وایو دا عقیدی عقیدی مسئلہ وایو چھ دا لویلو انبیاء دی خودی اللہ تصدی آجزان دی خودی الوحیت زیب کی نشتا نور پا دی کی الله رب العزت نبی علیہ السلام عالمی حکومت جوړی نو پټ پټ ورته کمندو طریقې مخي چې داوود علیہ السلام سکړی دی هغه شان بتکای سلیمان سکړی او فوج او لخر تیار کړو او هوا کې چې کمندو انتبا هوایی جهازونه سکای تیارای نو انجینیرینګ ترکی او د دریاب د غپی ترکی سلیمان کړی و دې طرف ته توجه را لګی د تیپ ترکی دا ایوب علیہ السلام په دور کې شی هوا راغی طرف ته هم کوي چې ستا په مملکت کې وتی کوم په اعلی طریقه باندې راغ ټول ته په کوسر سره کوي اشاره کوي خواخو چې تا دغه شنو بیا به مونږ په هغه طرز وایو خو چې خدای پاک اسلامي خلافت راولي او عقیدی د خلکو صحیح شنو بیاو پا دی بل ترز منگوائیو اوز خداوال دا گندون در لنه لرکا والغالی کنا واس کو راب دانا ایوب او یاد کا پندم ایوب پاک کی چپر یادیو که خپل راب تا ایوب علیہ السلام بیمار شویو او سخت بیمار شویو او اگده بیماری وا سخت اوما اگده اوما بس دی پویگی ورپسی نوری لکه دا خبرې کول چې بدن کې چینجی شوی او چې تر دې پورې چې چینجې ته کمندنه چرته ورسېده جبې ته ورسېده دیتا غب شپې لیکي اگر کوم نور رومیم لگاولې خودی ته غب شپې لیکي شاپور شیخ ابراهیم مولا تعالی ته خو مسنوی ورزا سي بیاد وای وردا یاد اوتا نو شروع شو په درس کې او د مور نور رومي د اشعار شروع کړل او مونه رومی چې د کوم مقصد د پاره دا کیسه کړې و هغه مقصد دې وي مقصد د مونه رومی ټیک دی او مقصد دې نو وي او چې لکه د الله بندگان په مخلوق کې خدا څنګه ترسیږي لګه بس هغه چې کوم نو وي ته نو دا فکر نشو چې لکه په دې واقع سو کی هره دو کی بس دا غوې صورت وي لارو ختم نو ما مازیګر چا پی کولا ما تاسو خو دا کیسه وکړه وی یاو ما تاسو فکر نو بیا هم دا نه وی چې دا غلطه ده او مې نه وی ما نه جی وی خو ما خو کوم وی ما نه جی فکر نو او رات پر کې پات شو وی خو سبا ما ته یاد کړ نسنګ در سکینا سماوت دا څه وکتل وی خاندل لکه خبر یاد شو وی خاندل انوی بسم الله اعوذ بالله من مخی ویاله کو طالبان یو خبر اوري پرون ما چې کمندونو خبر اوکړه ازما فکر نو ماردونو کو دا خو ما ته بیا دې اٹک وی ما ته بیا اٹک مولای شي وی پیدا خو ما ته دې اٹک وی چې دا تا چې کمندونو رات نه وکړه الله دې خوشاله کی تاسو ټول غلی وی او ما ته هم سنوي کله ما ته هیڅ نه وي ما ته وایي کنه زما کله کله فکر نه وي بس به ردو کو چې دا واقع غلطه ده ما صرف سبق ته راسته ما ویل ولکه واقع ټیک نه ده دا صابونی کتاب دی النبوت والانبیاء النبوت والانبیاء هغه کې هغه قاعده لیکل ده الامراض المنفره حال القبول غیر جائز الامراض المنفره على القبول غير جائز اغه مرزنا چې داګه د وژن نور خلق نفرت کوي نو اغه مرزنا چې دی دا په انبیاء کرامو باندې جائز نه دي دا چې مرز الله په پیغمبرانو نه راولي چې داګه د نور خلق نفرت کوي نور خلق ته نفرت کوي خدا واقعا غلطه ده بس صرف دومره ده چې بیماری پر راغلی وه سخت و مغدوم سخت و مغدوم و از نادا رب و پاکی چی فریادی و کفل ربتا انی مستنی شیطانو چی اقینن رسول رمان تا شیطان ستریتیا او تکلیف دا شیطان و تا سرسول رمان دا دیتی کمدنو بس بہترین خبر دادا چی دا عدب دی ادب دې نو شیخ سادی وی وی خبره بعد بابو مشوم وبغزار خزل خلق پډیران چي نو د بدو خبرو نسبت او د تکلیفونو نسبت الله ته مناسب نه دي الله ته مناسب نه دي بس وایره شیطانی مونږ ته کار دې داسې بیمار شوم داسې بیمار شوم دا مو چې الله نه جوړ کړم الله نا جوړ کړو پای زما د ګناوونو اثر او شیطانی مونږ ته اثر او داس نا جوړ شوم داس نا جوړ شوم الله دې ما خکې چې خوشي دا بیا مو آیا چې ډاکټر او دوایانو فکر و پای الله دې رب مهرباني وکړه او ځا الله فکر د خوالي نسبت او د کوا خود بیمارتوب نسبت او تم کوا دا کې ابراهيم عليه السلام ویلو وایزا مرستو فوایشین چیز بیمار شم نو آغا می خکی وای چې زه بیمار شم دا هغه مخ کوي د بیمارای نسبت ځان ته کوي د خکېدو الله ته کوي خکېدو الله ته کوي دا ادب دی دا شیطان چې دی نو نیک بنده ته چې تکلیفی نو دی په خوشاله که روحانی تکلیفی او که بدنی تکلیفی نو دی په ډېر سختي خوشاله چې کله ته په بیمارای کې الله یادای کړه نو دی بیا سوځي همون وی چې الله نه بیواړو هغه بیا سکیږي یا الله الله کی آنی مستنی شیطان چاقینا رسول نمات شیطان ستڑیتیا بینسو بینسو مانتیا او ستڑی والے وازام او سخت تکلیف اور کد بیرج لکا اللہ والا دوا قبول اکڑا اور کد بیرج لکا او پندو اور کد بیرج لکا ہوا پندر دخفی پندہ دا غزائے ہوا اور کد بیرج لکا ہوا پخفر دا غزائے یعنی بس نور زائے دا غنه دے وخپیل چه کم زائے پراتارا و دا پونده چیده دا دقا ہوا وا پونده ہوا دا خپیل دے هازا مختصرون بارد دادلان بلو بدی یخی و شراب او دسکلو آغا دینا چه کم دنو چینه را ہوا تا دلان بلو امی او دسکلو امی مختصرون دلان بلو باردن یخ و شراب او دسکلو فوامنا لہو آلہو اللہ رب العزت خکو نو بیا پی چه کم دنو چه سٹے میں لامبلو آگا ٹیم پی دسترو زرو دا ملخانو باران اللہ کو دسترو زرو سچے ملخانو داغی باران پی اللہ کو نو آگا پا لامبلو ٹیم کی جولائی نیولی ودا سے پیغمبر چه کم دنو خالص بربند نلانی نو لنگی او نو جولائی چه کم دنو نیولا دا سینی ولایوا الله رب العزت توی بیا یوبا ول سروت او کې شوه سرو زرو درې جولای دی ولیدا دې ترې ضرورت ته هغه توی لا غنا بی عن برکتک لا غنا بی عن برکتک اے الله ساده برکت ته محتاج یم تیر اورانو مو ته جولای دی ولیدا واه حمنا لو الو قام اسلام ماهم اور میکدل را بال بچدو او پشاند دی سرد دینا یعنی داغی پر ڈبل میں والا ورکل مہربانی لکھل طرفنا او نصیت تپار دا اقل مندو یعنی چه دینا ذکر لیولی الالباب یعنی چه اقل مندی داغر دینا عبرت واخلی چه بیماری پیراشی داغر اللہ تا رجوع کئی اللہ تا رجوع کئی و ذکر لیولی الالباب و خود بیادی کل ذکر یا ورځ ته بیبی ناوخته کړو دله به خدمت کاو ناغه ناوخته کړو نو دوته ته کمندونو وایل وای زما خدای خکی صلیخت به دیوا زنا جوړه کور کې आवाज پروتې ما تا ناوخته کو ټول خدمت باغې غړي وکاو په ناوخته راتلو کې مغه په حق وا سزای کې ته کمندونو به اشاره شی وا خدمت کې دو تاوی وی زبر سلق تیواما سلق تیواما اللہ رب رضیت تاوی قسم نی نو قسم پورا کا قسم پورا کا بس یو جارو راوالا چپائی که سلق تی او اغسل وارا چی کمدنو پدی او لگی اغسل وارا پدی سوشی او لگی بس تا قسم با چی کمدنو پورا شی یاو د دینا دا معلومه شو یو خبره چې هر تلوسه قسم ما تا و ما کپات کی دل پی ګنای پا قسم بیا مات کا او کفاره ورکا خو هر تلوسه قسم پورا کا قسم پورا کړه الله نوم دې یاد کړلې یو کار د پارا نو کار وکا دویم دینا دا معلوم شوا چه انشاءاللہ متصل کار کئی منفصل نکی یو دا برکت دا پار انشاءاللہ دی آ سڑے متصل مویلشی منفصل مویلشی آ دویم دا تغییر دا کلام دا پار دی چه کلام بد لئی نام متصل بوای جو دا امام محمد شاگردو مالکی مذهب او اسد بن فرات فاغل راغلو ناغل سبق وی امام محمد تیوی وی زادی قلیل والاغذ منکا نظر تما تلگ لگ سبق وی او ما سره پیسیم لگی دی او ٹیم را سرم لگ دی نو ما تلگ سبق دیر کا او دې ټول ورځ د طالبانو سبقونه زتا ته ما سلطان چې د طالبانو سبقونه ختم شي د ما سلطان نو سبا ته بیا جدا سبق کوي دا هغه ته جدا سبق شروع وو به بیا با اسد بن فرات لا خوب ورته امام محمد ځان سره او به یې خوي چې د بجوټه خوړه هغه له به چې کمنو شلم او به وسوي چې د دې وخړم په خپل وځ کېږي ځان ته به راوي خو وو کله اسد سبق ختم شو د بستر هغه ستاسو قافله په بخواتلې یو قافله سره ملګری شو قافله سره ملګری شو نو هغه یو ته خدمت حواله کو وی ورس تر تنور نه ډوډا راوړا بیا رواني وو هده لړ تنور نه ډوډا راوړي دو تنوریان یو بل سره خبرې کوي د کوفی تنور والے یې تنور والے او بل سر خبر اگئی آغیو و توی انشاءاللہ متصل کار نکی او منفصل کئی نابل تنور و توی ابل تنور والا وی تا سر پیس دلیل لے آغی ما سر پیس دلیل دا دی چه اللہ رب العزت ایوب علیہ السلام تا طریقہ خی چه دا سی زنپک راوالا جارو راوالا چه دا آئی کس اللہ اختیوا پدیو لگی کچر ته انشاء الله منفصلا کار کوله نو ته به ویل وی چې قول انشاء الله ورته به ویل وی چې قول انشاء الله بس انشاء الله هو نو هغه قسم سره به یوځای شي چې زما دې قسمی چې تا به سلق تیواما انشاء الله بس قسم بس شي باطل بشي الله ورته دا نه وی چې قول انشاء الله الله ورته طریقه خي د اسد بن فرات او د زاسو قتل په پوهه وي دې لا تندورچان دي وی دا خبر غلامان امام محمد نه زکړي نو بس کافری والا له ډوډه وړي او یاسد د دې جه وو د دې جه شو وی بس زنم اسد په کوفه کې خف شو به علم تګو وی بس زنم بلبل وی بس در دې ده شو ما لانا فادر بی ولا تهنس او واخل په لاس کې دي دا طریقو ته چا خودلې نه دریم خبره راوا ول احکام القران نه جساس اغلی کلی خاصه تن ل ایوب دا لا ایوب ته طریقه خودلې دا ایوب ته طریقه خودلې دا نور په احکاماتو کې بچل ول نه کوي د دین اثبات نه کیږي چې مونږ به ته کمنو هيله کو هيله اسقات او ماتا ته در بخله او ماتا ته در بخله د دینه نه ثابتېږي دا زکوی خاص تل ل ایوب دا ولا احکام القران د جستاس انور مفسرین دا خو الله ایوب ته حکم کړی کتا ته حکم کړی بیا صحیح ده او بل ایوب د سلو نه یو جوړ کړی ده او ته د لسو نه لاک جوړای سا الټا دا دیوانه قیاس نه کیږي واقل بیا دے کاز اغتان او اقل پلاس کریو جارو نواحلو کب دے باندے فضر بھی وی واحب دے ولا تانس او ما تو قسم دے او ما تو قسم دے زمنگا یو کاکا دے اللہ دے خساتی مشہور شمشیر استاجی دے شاہ منصور دے او دے بابا دے دوارو وقت شاگر دے دے مخکینی وقوم و دے رستانی وقت دے یو رد وی اول به خو صحیح سبق وی لکه شو قران چې بسم وی وی اور دې نه سبق ته بدايتونه درس په بل طرف زی وی چې سبق اخلاص کو هما ته چې بابا د دې آیاتونو نو خو مخ کې بل څه ثابت دي لوست بل څه ثابت دي هما ته وی چې او شمشیر اوس په دې بل څه ثابت دي هما ته چې اوس بل څه ثابت دي نو شمشیر خاص حرف الله نه دي شمشیر په هغه مخ کې کتاب په دې کې سره نه تو دل تراغل او هغه ډیر ښه اشعار هم دي ما ته وای چې په دې توجیه او سس روایت نشته ګل پیدا خو بس کتابونو کې قصره أغله نه وی نبی علیہ السلام نو خو مرفوع روایت نشته کنه نو مرده تا وکتلې ما ته وی دی به مرفوع روایت نشته زیرسن نه مراد د خپل اولاد دی فضل به نه مراد سفر دی ولا تحنس نه مراد شرک دی چې شرک مګوا یو خود به دې کا زیرسن د خپل بچی ځان سره واخل د دې زینب بل طرف ته سفر وکړه غابو هوا بدل کړه دې زینب فضرب به سفر او کبد سر و ضرب به و زلایسته و نظر بن نه راغله او ولا تحنس حنس شرک ولا تحنس شرک مکوئی نا کار مکوئی بیا دپاره پیداه کی سب ځان لږه کوي ما دې را مونږه چې تلې دې نه نه استادانو کړه استاد ته وجې ان وجدنا صابرا یقینا مندل می ودل را کلک نه ملاب تخه سبند او وګره بندره این او اواب یقینا دیر آگر دیدن که واللہ تا نور انبیاء آغا ذکر کئی داغی ابتلاعات پا مختصر طریقی سروئی پا ٹولو بان امتحانات را غلی دی اواللہ تا جزان یاد که بندگان میں ابراہیم اسحاق یعقوب خاوندان دے حمد حمد دے سا مقابلہ کی جانا اول العیدی خاوندان دے حمد او دا اقل این اقلسنا بخالصت یقینا خوخ کڑی میو دیل را پا یو خوی باندی شاگه سو ذکرت دار یاد دا آخرت ار وقت بے آخرت یادو ار وقت بے آخرت یادو دا زورور خوی دی یقینا خوخ کڑی میو دیل را خوخ کڑی میو دیل را پا یو خوی باندی ذکرت دار چی یاد دا آخرتو یاد سات اللہ آخرت و اینهم او یقینا دی زمان سرا خامخا دا اناولو شونو دا خوخونا الاخیار دا غورونا یاد که اسماعیل یستا او خواهند زیموارای زلکیبل خواهند زیموارای هر یاد دینا دا غورونا هر یاد دینا دا غورونا وادی ورید بیان چنکان و بندگان و باندی ابتلاعات را گلیو دو دا یاداش خبره دا او دا نصیحت خبره دا بشارت منون کتا چاچ اومان اللہ او دا مخلوق دا الوهیت نیزان بچ کو مخلوق ته الہ نوی مخلوق ته سو نوی الہ نوی و ان للمتقین لوسنم آم او یقینا تفارد پرزگارانو خامخا کستدہ دورتو دے باغون دامش کلاو کڑی شوید دید پار ورونا تمخیل بے وطور کلاو کڑی چی خوشبویان وطزی متقین فیا دردل که انکی بدے که یدون فیا بپاکیا راواری و بدے که میویں دیری و شراب او شربتونا قسما قسم شربتونا اور دی سر بوی قاسرات و طرفی خکتا کون کی دی نظرونو معنی من کڑی دی صحفات کی اطراب مینانا کی حمزولی چی سڑی سر پخاورو کی لبی کڑی داغی مینہ لگڑی رہی اطراب حمزولی ہم عمرہ حازا ماتو حضنو لیو ملے صاحب دادی آغا چلو دی کولی چی تاو سر تپار دو پاغرز دی صاحب کی ان آزار رسکونا یقینا دار خامخا ورک لزما مالو من نفاد نشد را ختم دل حازا خبرم دکاوا الامر حازا دغد نمنون کو حالو پس لابل مخمو گورا نو کم یو دی پزان بانی سود دی کم یو دی پزان بانی سود دی و این لطواغینا او یقینا دپار سرکشو تپار دا سرکشو تو غیان سرکشی اکڑیو چه دا اللہ بندگانو تا خدایان ویلیو مخلوق لے دا الوحیت دا رجوار کڑیو مخلوق تا خدایان ویلیو دا تو غیانو کنا دا سرکشیو فائنہ لتو آغینا او یقینا تپار دا سرکشو خامخا بد زائد واپس آئے دے جہنم داتے نہ بدل لے یا سلاو نا دردوز و شریف دیبانے فویسل میں آد بس اب اس طرح دا حدیث کے راضی ما رأیتو مثل الجنت نام طالبوها ما رأیتو مثل النام نارے نام آہارے بوها دا جنت پشان کے کل چیز اغه مې نه دلی دلې چې داسې خپل سيزو چې طلب کوم کې ودلې قیمتي سيز ته طلب نه سکو د کیږي نه او د جنت طالب ترې او د دوزخ په شان دي بدتر چیز مینه دلللې چې داغه نه تفصیلون کې ودی چې داغه نه تفصیلون کې ودی یعنی چې کم بهتريني داغه طلب نه سوق بس کینا او چې کم بدتريني داغه تخت نه سوق غافل کیږي نه خدا دو داسې دي جنت او دوزخ چې ردی طلب کوون کې وځي او تفصیلون کې انسره جهنم اسلامنا ابي سلميان بعد بستر دا هادا حمیم و غستاق هادا مبتدا دا حمیم و غستاق کی خبر دے منز کی فلیزوکو دا جے کمدنو اعتراض دے هادا فلیزوکو دا غصہ کئی دے لرا گرمی بووی نزوی و آخر من شکلی ہی آنور پشاند دی کسما کسم عذابونا و آخر من شکلی ہی آنور پشاند دی کسما کسم عذابونا هازا فوجن دای خو سزاگان شوی اوس جهنم کی با داملو یا تماشی چه کم و خلقو تای دا الوحیت حیثیت ور کڑو خدایانی و تویلیو خدایانی و تویلیو او الوحیت درجه والا ور کڑو غلط لیڈران غلط پیران غلط افسران او غلط بادشایان ورسر دا اغی کارکنانو دا اغی حال تم لگو گورا هازا فوج مقتعی اماکم دادی او ڈالا دن لکی دن کی تاو سرا مقتعی اماکم اقتحام چه پزور ہے ورد سڑے ور بوجا کئی لگا پزور ہے ورد ور بوجا کئی در بوجا کی دن کی دتاو سرا لا مرحبا میکم ندیوی خیرالی پدی باندی لا مرحبا میکم خدای دیر ہنگ روک کی لا مرحبا بهم انهم سوال النار یقینا دیدی درد زکیدون کی بور باندی سوزیدون کی بور قالو نو دیبو تووی بل انتم بلکه تاسو لا مرحبا بکم نلوی خیر علی پتاسو باندی تاسو تا دی خیر علی نوی انتم قدمتموه لنا یو مطلب نام شران بلی که شران تووی چه تاسو با زمونگ دی زنداباد چگی والی دی زمونگ تیزم غرد که ننم دی دوزخ ترا و رسولو که تاسو زمونگ دی زنداباد دی مرداباد چگی نوالی منگ که با دور آوان زیادی دا دا واقع پا منگ که ستاسو دا وجه زیاده شوا غلط پیر با مورید تاووی چه تا برا تا تیتی دی و تا باوی چی حضرت جی تا باوی چی حضرت جی لاس پا در آره قلول بو خبی با در آره قلول سر با در آره قلو ماوی چی ما کم سا چلنی نزم ما زمان تیز غرد شو انو خدای توب دا سر علا راکو ستاسو دا وجه نزدن دو زفر آغلی انتم دا با دا کشر کلیات کی زیر دا کشران با دی مشرانو تا ہوئی چه انتم تاسو قدمتمو لنا تاسو باوی چه زبا داو کم سمندر با گزا که بندم غر راکو زوما داو کم تا با دی کمدنو منگ لده سرمنو اسمان جوڑ کو نمونگ باوی چه کدنو امداده نمونگ باوی چه رام رام نمونگ بتا تا رام رام کرو دا تاسو من غلط کریو نو پا یو بل بے ورطا پی انتم قدمتم اولانا تاسو رامخی کڑے دا عذاب منتا فا بیسل قرار نو بات زیده پاتی که دو دے دی بوی دا بیسل با اللہ تفریدو چه سوق اللہ زمونگ دو زخ ذریعہ شوی دا نو اللہ تی تباو برباد کا خدایا ربنا یا رب زمونگا من قدم لنا آزا چاچ رامخی کڑے دا عذاب منتا یاد کا دلارام حذاب زیفان ڈبل او دو چند اور کے قالون دیوے مالانا سشوی دی منگ لارا لانا را رجالن چنوی دو منگا دی بوئی چزد دی خو یو بل سرا میرنائی ووالے لگ سات پس پہ یو بلتا ہوئی دنیا کی بچوی یرا شریان دیگا چیدی چرت توحید بیان کی نوالتا ڈانڈا سوٹا چلتا ہے او دی چې کمدنو لکه محلی روانه کړیو شریان دی آه شریان نخ کاری دوزخ کی چطر چکم جایی یو بلتا بوی چه تشتی خو منگ تا نخ کاری یا دنیا کی منگ دا تکی درو گویلو آل تا با سرم غمی ویچه دل ترابی چه ترانیشی وقالو بیغم و بایل دکا خیر انشاءاللہ علتا بدا شریعت خدای ندر ولی وقالو مالنا لا نرا رجالا علتا با یو بل لڑی مالنا لا نرا رجالا سشوی منگلارا چنوینو منگا آغا لکان رجالا آغا نارینا آغا لکان کننا نهدو من الاشرار چه منگ باش میرل دیلر در شریعانو نام یو مولا کتاب لکلو ویچه جا یہ لوگ توحید بیان کرتے تو وہاں ڈنڈا سوٹا چلتا ہے چھلی توحید بیان کی بیال سے جگڑی جوڑی کوننا نہودو میرا سر سنگنو میرے پتہ نہیں لگی مانو میرے سے گل نصیبہ دا کسی شہر دا سے گنتگینو میرے چھلی خوز و گنتگینو میں انہوں کوننا نہودو میرا لشرار منگا شمیرل دیلر شریانونا حتا خزنام سخرین حمزاغت آنو ملافسار آئے منگا جوڑ کرو دا دینا گاب دار پوری دنیا کی منگا پلگا والے جوڑے منگا لطا ویلوا یا دوزخ کی دی آنزا آغت آنو ملابسار یا کگی شوید دی نسترگی آنزا آغت آنو ملابسار یا کگی رید دی نسترگی این نظالکا قرآن وی دا فرضی دا علاق ندی دا دی یا اولو دا پارا خبر ندی اون دک کشان بده قیامت پر ازی یو بلو پخلک سپکون منڈی بیا ایزا دالک الافون یقینا دا بیان بلکل حق تے اون دک کشان بکی گی تخاصمو آل النار جگڑی دوزا خیانو باسو باستاو جگڑی دوزا خیانو قول انوان منذرون صداقت نبی علیہ السلام اوصل داور توحید اوصل داور توحید پیغمبر الله په دې مسله را لېګل دي دا حق مسله ده او په دې مسله کې کمنو الله رب العزت را لېګل دي چې الا فقط یکيو دي نیکان بندگان الله تعجزانو نو هغه کې د خدای توپ صفت نشته او هغه سفي غالب کېدل نشي پیغمبر په دې مسله باندې راغله ده دلیل عقلی په ذکر کوي ورته وایا انما انا منذر یقینا زم يرون کے وما من اله ذات يرون د سنا د خطرات او د شرک نا د غلط او نتائج د شرک نا شرک نا چتا سود الله الوهیت پری دی او د الوهیت مخلوق لور کئ بچ د دې کم غلط نتائج دی لاغی نہ سکو حقیقت دا دی چې وما من اله الا الله نشتر اله مگر الله رب العزت یک یو زورور زکا چراب در آسمانو آزمکو انتظام چلو انکے در آسمانو دزمکو اصوچم یاد دیدوارو کی دی زورور او بخونکے حال عزیز الغفار زورور او بخونکے قلو و نمو نازیم دا اهمیت دا مسئلی دا توحید عظمت دا مسئلی دا توحید داو چه کمدنو عظیم و شان مضمون دے انبیاء کرام دیل راغلیو کتابون دیل نازل شویو دا اقل نقل او دا وحی دلائل پا دے بانی قائم دی امتونا و قومونا دا دید انکار دا وجه حلاک شویو نین علائقو تا سر دا سی مضمون نا انکار کوئی قل هو نبا و نازمین شر قرآن رحم اللہ سمت درر کی ذکر کردی هذا الدعوة نبأ عظيم هذا الدعوة نبأ عظيم وارتوا دا مسألة كما دا وما من إله إلا الله دا قول دا جمعك كتير شو نبأ عظيم دا ديو خبر لوي عظيم الشان خبر دا طول پیغمبران دي لراغلو كتابون دي لراغلو چچانو من لی امتونا دا دیدو وجه تباشیو آنتو مانو موریزون او تاسو دینا مخڑا ان کی ای و تاسو بم تباو برباد شی تاسو بم دکندنو تباو برباد شی دیرال پیغمبر تاوی زج تاوی چه تاسو بتباو برباد شی نو پا منگ بدا عذاب کل رازی او آئی چه پا منگ بدا عذاب کل رازی جواب ما كان لي من علم بالملائ الاعلى اذ يختصمون علم غیب صرف د الله صفت ته زبدی باندې نه پوهیږم چې په بر عالم کې ستاسو سره تبعی فیصله کیږي او کله کیږي او کله کیږي ستاسو کیږي دا په تماته نشته خو ستاسو دا موقف چې دی خدا د مل اعلی د موقف نه خلاف دی او چې د هغې د موقف نه خلاف وي نو په هغې به عذاب راځي په هغې به عذاب راځي تبعی به راځي خو دا په تماته نشته چې کله به راځي ځکه ما ته چې څه وایي کېږي حقه بیانوم نور مانته پته نشته ما کان لیا من علم بالملأ الاعلى نشتر مالا را سپویا پاغا معتبر جماعت پاغا وقتی جدی باز کی ملأ الاعلى من ویلو چه دار سالم کائنات دا سالم کائنات دا سالم دنیا پارلیمنٹ تے دا سالم دنیا موت فیصلی دال تا نرازی او دا داغیو شاہی کونسل لے پچھیان تا سو فیصلہ کی گی اگئی خبری اثری کئی ما تا پتا نشتے دایات مطلب بازی زیدہ ہو ددی بارہ کی یو روایت پمشکات کے راگلے دے روایت دا عبد الرحمن ابن عائش چھ نبی علیہ السلام و سلام فرمائی لیو ما خوب لی دو خوب کی میں اللہ لی دو اوگت روایت تے فی اللہ رب العزت ما تاوی جی فی ما یختصم الملع العلا مالع علا پس کی خبری تی دا آغی روایت نا بریلیان دے علم غیب استدلال کی آغی روایت کی دی فَتَجَلَّ لِي كُلَّ شَيْءٍ فَتَجَلَّ لِي كُلُّ شَيْءٍ بلکہ راغلی دی فَعَلِمْتُ مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ داغین بریلیان استدلال کی چھ نبی علیہ السلام عالم الغیب دے و پار سپوئی گی اولا خبر خدا دا چه دا روایت چه ده نو خبر واحد ده او دی پلا ده قرآن کریم قطعی آیاتون موجود دی چه نبی علیہ السلام عالم الغیب نده ما آغا روایت کستیشی خبر واحد نو واجب التعویل ده قرآن مقابله کی دویم عقیدہ ده خبر واحد نه ثابتی عقیده دا خبر واحد نه ثابتی گی اصول شاشای کتاب سوائی چه خبر واحد نه مفید دا زوان ده مفید دا زوان ده مفید دا علم نه ده او ان زوان لا یغنی من الحق شیئا پا زوانیاتو بانده دلائت اقائد نه ثابتی گی عقیده لما قطعی دلیل پکاری درہم دا عبد الرحمن ابن عائش پا صحبت کے اختلاف تھے ولہو حدیث واحد صرف اور صرف دایو روایت تھے بس پا ذخیرہ دا روایتوں کے دایو دے صحبت کے اختلاف تھے سالورم سندن دا روایت مسترم دے پنزم متنن پدے کے استراب دے او استراب علامت زوف تا شپاگم کل شیئن دا کل غرفی دے کل اضافی نبی علیہ السلام نا چیز سبارہ کی تا پوست شوے ہو نو اگی بارہ کی نبی علیہ السلام تا اق کا شیئ ہر شیئ خیارا شو دا وقت مطابق چې خوب کی کما خبر آوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا اغار تخکار شو کول استغراقی نه دی چې کوم خبره تاسو شو دا غي په ټول طرفونو پوي شو و ما دا چې ابن کثیر ویل دي ردی آیات دلان دي چې دا روایت ته خوب دی و من جعلها یقظه فقد غلطا خوب خبر و نبی علیہ السلامی چه خوب که ما تا هر سخکار شو ما تا هر سخکار شو اوز دا پا خویخ حمل کول داوی چه کبدنو غلطی آ دا او دا بیا پس دا مرگ حمل کول دای بلا غلطی آ دا دای بلا غلطی آ دا نو دا غلط عقیده و خوزان لولا تاویلات بیا عقیده هم دا زان جوڑه کی نبیا ولا تحریفات کئی آیاتونو کی و حدیثونو کی دا غلط عقیده و او دا بدعی عقیده و ما کان لیا من علم بالملأ الأعلى نشت ما دا پارا سکویا او سیلم و معتبر جماعت چکل دیو بل سر خبری اتره کئی ایو آئی لیا ما توینه شکوله مگر ده خبری چه زیما خبره اونکه صاحب زما کار خبره اولی عذاب را اوستل زما کار نده اینما انا نذیر و مبین البته دوم را ده توام چه چا ده اللہ ده حکم ندان معتبرو گانو آغا با تباکی گی آو بربادی گی او گوره مثال شیطان تباو برباد شو شیطان تباو برباد شو فرشتو کی دو الوحیت زی نشتے او دو خدای توب زی بکی نشتے نو راشی دی قرآن کریم لارا راشی اید قال ربکا پاک چوی رب دی فرشتو تا اینی خالقم بشرن یقینن دی پیدا کون کم دیو بنی آدم دخشتینا هر کلا چو برابر کم دلارا او پوکو آم پدکی روخ پلو وانا فقط فیم روحی او پوکو آم پدکی روخ پل فقاو لو ساجدین نپریو زیدتا سجده کون کی سجده اکلا پرشتو طولو پیو زل مگر شیطانو نکلا شیطان دانچی تا قتل و روح تا امر تین قتل اس تاک برا زانی متبرو گنو او دیو دا کافرانو نا پیلم دا اللہ کی یا شد کافرانو نا قالا اللہ رب رضتو توی و ابلیسا سشی بند کرتو د سجدی کولو نا آغا ستا چه پیدا کردو ما پا خلو لا سنو بانده کمائی لیقو بشانی منگا پی نپویگو بستر ترجمه بویگو بیا دییا پا خلو لا سنو آستا اکبارتا آیتا دکم دنو آستا اکبارتا آیتا زان متبر اگنو اس یاوی تدو اوچا تو نا نمکی نظر کدا چلو آم کنده من العالی قالا شیطان غلط کی آسو کو بیانا خیر منو زیم غورد دنا زبه تاری ما وجه پی خلق تنی من نار پیدا کردیم دنور نا او پیدا کردی دلر تاز خط نا نور بر بر لمبی وی خط کتا پرتی تا کم اقلو کم اقلو او غلط اجتحادی اوکو دنس مقابل اکی خلق تنی من نار و خلق تاو من توین اللہ رب العزت و تیو گزر دی دینا فائنا کرا جیم یقینا تیرا چلے شو لانتی او یقینا پتا باندے لانت زمانے الہ امید دین ترد تربان لے پورے الہ امید دین ترد تربان لے ویوائل شیطان خواربا میں فان دنی الہ امید باسون شیطان عارفو خواشقنو نا اللہ صفتون ہے پیج اندل خوان اللہ سر امین اناو اللہ سر ایمین انو صفتون ای پی جندل داور تپت آوا چه اللہ رب العزت جذبات او دو غسین متاثر کی گی نا متاثر کی گی نا تو پا اک کا ٹیم کی اللہ تو وی مالا محلت راکا مالا محلت راکا خدا اللہ سر ایمین انو چ اللہ تے سجدہ کر سجدہ ہونا کلا چمینے وان تا بی داری وی کڑے وا نو عارف ہو عاشق نو ورب میں فان ذمی دمارا تو کا الایو میو باسن ترا گر ج پورے شریو بکرا پور تکڑے شی اللہ رب ز تو توئی یقینا تعال مولا در کڑے شوی دے ترا گر ج تو وقت معلوم پورے یعنی تیم بستا نی زمان روی تو وائی چه دا خلق بیارا پورتا شی چه خلق بیارا اوچد شی او زواما چه رنبه نفخی پوری محلت تی د ځان د مرګ بچ کو چې ما باندې مرګ را نشي. الله رب العزت دوی چې دا مرګ او دا فنا به در باندې راځي الى يوم الوقت المعلوم. قال شیطان وی په عزت کا ستا په عزت او په لوالي به قسمي چې خامخا زبا غلطوم دی لره ټولو لره لاو بیا نو مجمعي زبر ټول غلطوم الا عبادك منهم المخلصين مگر بندگان ستار دینا اڑول شوی. الله دې موږ شیطان په استثناء کې راولې. قال ان الله رب العزت توي فالحق والحق اقول حق اقول فالحق زحق يما فالحق زحق يما يعني انا الحق زحق يما والحق اقول او حق خبركم شكما خبركم بالكل حق مناسب جيبي ورمسير آورده ده نودر ازل اولادی نودر ازلوم جائز دی وقف مجاویز شو اتتاسو آئی نو دو معنی دی قودر ازلی پی نو والا حقا قول حوضا حقا خبرکوم حقا کما خبر ازل نو حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائل چی شیطان اللہ تووی وعزت کا یا رب بی لا امره اغوی عبادك ما دام ما دامت ارواحهم في اجسادهم قسم من استاپ عزت چیزو بدئی تب گمراہ حکومہ ترسو پوری چیزدئی پا بدن کے سائی دا شیطان وی لا اغوی انہم اجمعی. اللہ رب العزت تو جواب ہوئے فقال اللہ تعالی وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني لا ازال اغفر لهم ما استغفروني زماني بخفل عزت بخفل جلال او بخفل اوچت درجة قسمي وارتفاع مكاني لا ازال اغفر لهم هميشه بمزو شزبا بخنقوا كوم ديتا ديتا و بخنقوم ما استغفروني ترسو پوری چیزی زمانه سو گواری چی زمانه بخنه گواری تو بوتا بخنه کن داده اللہ خبره والحق اقول زوم حق خبره کن چی دی زمانه بخنه گواری تو بوتا بخنه کن تیغ الاتواو تو بی ماف کن چی دی بخنه گواری دویم چی ادریگ اما والحق اقول داده چی لعمل ان جهنم منت چی ادریگ نا حق داده کتای گمراہ کوان دوزخ پیدایی خامخار ڈک پکم جانم ستانا اداغ چانا چی تابیداری اکرستار دینا در طولونا قل ما اسألکم علی من اجر نراشی اس رکاوٹ کشتا زستا سونا پیسی نگوارم او زمان دا خبر دروغ ندار دا نصیت تین ہوئی منی راشی وارتا ہوا چنو غارم تا سونا پریس مزدوری یعنی زمان دا منلو او زمار سبق سپیس نیشتا چگینی تاو زمار دین ترا داخلی گئی و تاسو فیز داخل ہوئی ماہانا بسرا کوئی نه نه نه دا نیشتا نوارم تاسو نا پریس مزدوری و ماہانا من المتکلیفین او نیم زدزان نویون کے چه نبوت دانا لالیا نی را کڑے او زان تا پا دروغ نبی واما لکا قادیانے چلالیا نی را کڑے او زان تا نبی واما اللہ را تا کتاب نیرہ لے گلے او دوام شدہ اللہ را لے گلے تکلف دیتا ہوئی چی او منصب پچاکی وینا او پجالی طریقی سر آغا منصب جان لسا دیتا ہی لیکن او سڑے قاری نہیں او اگا وی سمی اللہ لیمن حمید او قاریانی او پیجنی گنا شدہ دیدی دیوزی کم جائے کہ ہم نہ اوپرا آنو دے اگای او پیجنی شدہ شے متقاری دے قاری نه ده متقاری ده نو پا زور ده کمدنو زان لیو منصب حاصل اول پا زور زان لیو منصب حاصل اول دیتا تکلف ہوئی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی نو هینان تکلف منگ ده تکلف نمان شویو بیا یو ده تکلف پیل اعتقاد نوی نوی عقیدی جوڑاول نوی نوی عقیدی جوڑاول لکه بریلیان نوی نوی عقیدی رو باسی پیغمبر پار سپوئی گی مختار کل لے پیغمبر نور دے بشر ندے غلط عقائد تزان نرو باسی تزان نرو باسی دا دیر شئی دا اسلاف و کتابون پریدی او زان نسسیزون رو باسی او اغا ضروریات دا لسنت والجماعت کی او یہ ضروریات دا دینو گردی دیتا چه کمدنو تکلق پیل اعتقاد ہوئی دارنگی تکلق پیل اعمال لکا بیدات رو باسی پا بانگلی سارا ذکر شو چه بانگلی چولی غرب خیدی او حق ہو چار چا پیرا ناستی تولے جوڑ کڑی او جار کئی یا چه کمدنو غرسو نا کئی یا میلاد منا ہوئی دا اعمالو کے بیدات دوا باد سنت کی پوجم باندھی یا الہ اسقات کی دا تکلف فی الاعمال کل تکلف فی الاخلاقی یا سڑے عاجز نہیں او پزور ازان عاجز کئی پزور ازان کے توازو پیدا کی پزور ادا سے محبت الہی بنا اوا سے خبر کی خبر کی صرف دخل کرو دو کا قول دو پارا خل کرو دو کا قول دو پارا خشیت پہ کی وینا او خبر کی دا تکلف پہ الاخلاق دے خلق دا زڑ چیز دے آگا جے کمدنو دا خلی چیز نہ دے او دا ظاہری اندامون نہ دے دا تکلف پہ الاخلاقی کل تکلف پہ الاقوالی اقوالو کے تکلف چه خبری چه کمدنو کل یو شانتی کئی کل بل شانتی او پاگی سر چه کمدنو تکلفات کئی بیان کے تکلفاتی درس کے تکلفاتی سادنوی نبی علیہ السلام وی وما انا من المتکلشین او عمر وی نوحینا عن التکلف او دو صحابو بارا کی راغلی دی اقلهم تکلفا ای که تکلف نو تکلف نو نو دا سادگی جه کمدنو یو لوی سیزو خونن دا خلقو نپاتی دا ومانا من المتکلفین او نیمز دزان نجوڑو ان کے ان هو الا ذکر العالمین نر دا مگر نصیحت تپار مخلوقاتو طول عالم اصلاح د طول دنیا سمیدل آپ دے قرآن مجید بانی دی سالم دنیا سمیدل پدی دی اسم سکن منی ولتعلمن نبا او بادہین خام خام خبر بسی تاسو دا انجام دا دینا سلگ وقت پس توڑی دیر بعد در تپتو لگی ولتعلمن نبا او او خام خام خبر وشی تاسو خبر او دا انجام دا دینا بعد اهین لگو اقفص